Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. De bondscoach roept het Nederlandse publiek op om vannacht om 4 uur met bier en bitterballen een feestje te bouwen voor de Oranjeleeuwinnen die dan in Australië de 8e finale spelen. Ach ja, waarom ook niet? De 5 zit dan toch bijna in de klok. Goedenavond en welkom bij dit Oog op zaterdag. Opnieuw heeft extreem weer tot grote problemen geleid voor vakantiegangers. We beginnen straks in Slovenië en praten door met Peter Kuipers-Munneke. De paus wil graag helpen onderhandelen over vrede tussen Rusland en Oekraïne. En Stijn Fens legt uit waarom hij daar maar op blijft op aandringen, terwijl Oekraïne en Rusland helemaal niet op de paus lijken te zitten te wachten. Oranje speelt vannacht dus op het WK. In onze serie over het WK voetbal aandacht voor de positie van de vrouw in het land van de tegenstander, Zuid-Afrika. En in onze andere serie over migratie een gesprek met een onderzoeker die methoden bedenkt om nieuwkomers te verbinden met de samenleving. Genoeg te bespreken dus, maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Slovenia is literally underwater right now. Zaterdag 5 augustus. Maar toen werd er om 11 uur op de deur gebonkt en zeiden ze, ja, we gaan evacueren. Flooding is insane. In Slovenië zijn veel overstromingen na de zware regenval van de afgelopen dagen. De premier van Slovenië heeft het over een record overstroming. In het gebied is veel verwoest, zagen deze Nederlanders. Oh, wat is hier gebeurd? Hele auto, helemaal. Oh, man. Hoi, hoi, hoi. Slovenen en vakantiegangers worden opgevangen in onder meer sporthallen. Maar goed slapen is er niet bij, want ze voelen zich er niet erg veilig. We didn't sleep much, but we don't feel as not safety. En het is nog maar de vraag hoe lang ze daar kunnen blijven. We staan dicht bij de rivier, Sava. Als die gaat overstromen, dan is het paniek. Dan kom je daar niet meer weg. Dus we zijn nu weer aan het overleggen of we in deze pot al mogen blijven. Ook in Georgië is noodweer. Daar was gisteren een aardverschuiving gevolgd door een modderstroom. En 17 mensen kwamen om het leven. En onder andere 2 Nederlandse kinderen worden nog vermist. Door het natuurgeweld vielen bomen om en werden bruggen meegesleurd. Deze Georgische vrouw verloor 9 familieleden, maar kon wel nog met haar hond verenigd worden. Oh, ik ben al bang, zei die gast. Wat is het goed? Goh. Ook in Amsterdam kwam de regen met bakken uit de lucht. Maar dat vonden deze bezoekers van de Kennel Parade geen probleem. We gaan bij elkaar schuilen en onder poncho's schuilen voor de regen als dat nodig is. We hebben gewoon poncho's als het nodig is. That's it. Niet zeuren doordansen. Niet zeuren doordansen, precies. Volgens dit meisje, dat lesbisch is, is aandacht voor de Pride zeker nodig, want er wordt nog heel veel gepest, vooral op school. En daar is deze vrouw het grondig mee eens. Ik denk dat het zeker nodig is. Dus je ziet hoeveel geweld er nog is. In Nederland toch niet? Jawel, zelfs in Amsterdam. Er kan nooit genoeg aandacht zijn voor Pride en voor queer. En als je nou problemen hebt met zo'n Pride Week? En ja, vind je dat ingewikkeld? Ja, dan zijn er heel veel andere dagen per jaar dat je hier naar de stad toe kunt. De drukste reisdag van de zomer, dat was de verwachting voor vandaag. Op deze zwarte zaterdag werden enorm lange files verwacht vanwege het vertrekkend en terugkerende vakantieverkeer. En de vraag blijft, waarom gaan mensen nou toch rijden op die zwarte zaterdag? Deze dag, ja. We zijn vroeg vertrokken dus. Nou, heel eerlijk gezegd was deze vakantie lang geleden al geboekt en niet wetende dat dit dé zwarte zaterdag was. Maar hier valt het wel mee, hè? Ik heb net even vastgestaan, een paar 10 minuutjes of zo. En dat was het eigenlijk. Tot nu toe geen enkele file. Waarheen zijn we onderweg? We gaan naar Frankrijk. U bent al in Frankrijk? Ja, we gaan door naar Aix-de-Provence. Ja, en nog heel even terug naar de Kennel Parade. Dit jaar voer voor het eerst een boot van Artis mee, onder het motto de natuur is queer en queer is natuurlijk. Want ook bij dieren komt homoseksualiteit voor. En kijk, olifanten zijn vrij groot en de anatomie zit nogal tegen. Dus de paarbeweging voor de mannetjes is heel erg moeilijk. Dus dat moeten ze goed oefenen. En omdat ze niet zo vaak vrouwtjes tegenkomen, oefenen de mannetjes dat vaak met elkaar. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en dan beginnen we dus met dat noodweer in Zuidoost-Europa. Correspondent Wouter Zwart is net aangekomen in Slovenië. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik hoor het water al kabbelen op de achtergrond. Hoe is het daar nu? Ja. Is het nog steeds noodweer? Nee, het is geen noodweer. Het regent op dit moment niet. Dat is positief nieuws. Betekent niet dat het gevaar nu geweken is. Je zegt het terecht, je hoort het water hier stromen. Ik ben in het plaatsje Kamnik. Dat is een van de getroffen gebieden. En ja, hier stroomt het water inderdaad bergafwaarts. Gewoon door de straten. Niet heel erg hoog. Ook niet heel erg gevaarlijk op dit moment. Maar de autoriteiten hebben hier toch iedereen opgedragen om binnen te blijven vanavond en vannacht. Omdat er een groot risico is dat de rivieren toch nog buiten hun oevers gaan treden. En dat er dan dus een groot gevaar is van zogeheten flash floods. Hè, dat het ineens heel hard kan gaan stromen. Ja. En dat is natuurlijk buitengewoon gevaarlijk. Maar je kon er dus wel komen, want ik begreep dat alle toegangswegen daar afgesloten zijn. Was het ingewikkeld? Nou, we zijn nu eigenlijk nog maar aan de rand van het rampgebied. En we moeten zo direct dieper het land in. Ja, dan krijg je van die gebieden met veel bergen en dalen. En in die dalen, ja, daar stromen natuurlijk de rivieren. Maar daar komen vaak ook de wegen bij die rivieren samen. En ja, dat is heel erg overstroomd. Daar wordt het ook ontzettend gevaarlijk. Dus dat is absoluut ook de reden waarom de autoriteiten zeggen: jongens, wees nog ontzettend voorzichtig. De premier heeft niet voor niks gezegd, dat hoorde je net ook in het overzicht, dat dit de grootste natuurramp is in de recente geschiedenis van de Republiek. En dat de schade ook enorm is. Ik geloof al een 500 miljoen op dit moment. En hoe is het met die Nederlanders die daar getroffen zijn? Heb je daar een beeld van? Ja, ik ben dus nog niet bij ze geweest. Ik ga daar morgenochtend heel vroeg heen. Ik heb ze natuurlijk wel uitgebreid aan de telefoon gesproken. Het gaat naar omstandigheden goed met de mensen, maar je hoort toch wel ernstige verhalen. Sommige mensen zeggen: we hebben ontzettend geluk gehad. We hadden een woonwagen gehuurd. Konden met onze eigen auto nog snel wegkomen in onze spullen. Ja, anderen zijn echt alles kwijtgeraakt. Hun caravan is verdwenen. Ze weten niet waar die is. Die is gewoon weggedreven. De auto is compleet verwoest. De bezittingen zijn weg. En die mensen zijn letterlijk blij dat ze het er levend van afgebracht hebben. En er zijn, dat weten we, afgelopen dagen ook een aantal doden gevallen. Ja. Nou, voor de mensen die nu daar vastzitten, onder meer in een schooltje, de mensen die ik gesproken heb, die voelen zich nu toch wel iets beter. Ze voelen zich veilig. Ze voelen zich ontzettend goed opgevangen door de lokale bevolking. En SOS International die heeft nu hulp op gang gebracht. Er zullen waarschijnlijk zeer vroeg morgenochtend de eerste bussen aankomen. En daar kunnen mensen dan mee teruggebracht worden naar Nederland, hopelijk snel. Goed, Wouter Zwart, dank vanuit Slovenië dus. En eerder op de avond sprak ik al met Peter Kuipers-Munneke over dit extreme weer, de hevige regenval. Op sommige plekken viel dus in korte tijd 200 millimeter, moet ik zeggen. Dat is 20 centimeter. En ik vroeg aan Peter hoe dat kan. Welke factoren meespelen in het ontstaan van zo'n wolkbreuk? Ja, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Wat belangrijk is, is dat er in de eerste plaats veel warmte in de lucht moet zitten. Want hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp die kan bevatten. Nou, in het zuiden van Europa is het op dit moment echt heel erg warm. Temperaturen ver boven de 30 graden. En ook de Middellandse Zee en ook de Adriatische Zee, die is behoorlijk warm. En omdat er gisteren en ook eergisteren een wind uit het zuiden waaide richting Slovenië vanuit Italië en vanaf de Adriatische Zee, komt dan al die vochtige lucht in botsing met die bergen. Want die bergen zijn ook echt een essentiële ingrediënt voor het ontstaan van zoveel regen in zo'n korte tijd. Omdat die lucht die wordt tegen die bergwand aangestuwd en die kan er niet overheen. Ja. En dus blijft het maar doorregenen met die warme lucht die tegen die koude bergwand aanbotst. En is dit dan ook iets wat meteorologen hebben zien aankomen? Kijk, het is altijd heel lastig om precies te zeggen waar hoeveel regen valt. Zeker als het om zulke extreme hoeveelheden gaat. Maar we zien wel degelijk heel goed aankomen dat er op bepaalde plekken extreem veel regen gaat vallen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de komende 4-5 dagen, dan zien we bijvoorbeeld in het midden van Oostenrijk, maar ook in Slowakije, echt grote regenhoeveelheden vallen. Dus het zou mij niet verbazen als die verwachting dan de komende dagen ook inderdaad uitkomt. Want we hoorden natuurlijk al die mensen die echt compleet werden overvallen door dat wassende water. kennelijk is het dan in ieder geval heel moeilijk ook om de gevolgen van dat extreme weer te voorspellen. Kijk, bij dit soort dingen, en zeker bij overstroming, is het heel belangrijk om het probleem eigenlijk in twee stukken op te delen. Je hebt de meteorologische situatie, dus dat is de hoeveelheid regen die er valt. En je hebt de hydrologische situatie. En dat is waar dat water, als het eenmaal gevallen is, naartoe gaat. Nou, hoe zit dat in het noorden en het noordwesten van Slovenië, waar dus de meeste bergen zijn? Ja, dat is heel bergachtig terrein. En dat betekent dat water vanuit een heel groot vanggebied, zeg maar, uiteindelijk samenvloeit in die paar rivieren die daar stromen. En het is vooral rond die paar rivieren dat die overstromingen zijn ontstaan. En ja, hoe erg die overstromingen zijn, nou, dat hebben we bijvoorbeeld in juli 2021 in Nederland en België en Duitsland ervaren. Ja, er valt heel veel regen, dat is één. Maar de waterloop in de rivieren, die is heel grillig om te voorspellen. Bijvoorbeeld het Geuldal in Nederland. Ja, dat wordt heel eventjes heel smal bij Valkenburg. Dat is de enige plaats in Nederland waar echt grote problemen zijn geweest tijdens die regenval. Maar in Duitsland bijvoorbeeld en ook in België, daar zijn de rivierdalen veel steiler, veel scherper. En in Duitsland had je een aantal van die lussen, zeg maar, van die meanders in de rivier, waar een dorp precies in die meander is gebouwd. Nou, daar vallen dan meteen 20, 30, 40 doden. Ja. En dus ja, kijk, de regensituatie die is goed te voorspellen. Maar het kan waar echt, dan precies het kan zo letterlijk van de ene op de andere camping variëren. Of je auto wordt meegesleurd, ja of nee. Ja. Nou is de vraag natuurlijk, ook zeker na de bosbranden die we hebben gezien in Griekenland. Ja, je vraagt je bij dit extreme weer direct af. Heeft dit met klimaatverandering te maken? Nou, er zijn meerdere antwoorden op mogelijk. Het ene is een beetje anekdotisch van aard. En dat is dat ik heb gehoord van mensen die daar wonen. In het nieuws, dat zij dit nog nooit eerder hebben meegemaakt. En als je luistert naar de Sloveense KNMI, dan zeggen zij ook, dit zijn de ergste overstromingen in zeker 30 jaar. Daar past een kanttekening, want het Sloveense KNMI bestaat nog maar 30 jaar, omdat toen Slovenië een onafhankelijk land werd. Dus het is moeilijk om die data goed terug te vinden. En het andere antwoord is, ja, het is net als in Slovenië, net als in de rest van Europa, zo'n 2 graden warmer geworden in de afgelopen 50 jaar. En warmere lucht kan veel meer waterdamp bevatten. En wat we eigenlijk over heel Europa verbreid zien, is een toename in de hoeveelheid regen van zo'n 5-10% per graad opwarming. Dus met 2 graden opwarming heb je, ja, is elke bui die levert eigenlijk 5 of 10 of 20% meer regen op. En dat betekent dat, ja, slecht weer was er natuurlijk altijd al. Maar records, ja, die worden dan nu gebroken. Ja. Want je ziet nu natuurlijk dus niet alleen in Slovenië dit soort problemen, maar ook in Oostenrijk, Georgië, Kroatië, delen van Duitsland. Heeft dat allemaal ook met elkaar te maken? Dat heeft ermee te maken dat het in het zuiden van Europa, maar ook bijvoorbeeld op dit moment in Iran, ten zuiden van Georgië, echt heel erg warm is. En, dat dus en wind, als die dan, warme lucht, ja, dan naar het noorden vertelde, wordt afgebogen, of op de een of andere manier in botsing komt met de veel koelere lucht in het noorden van Europa, ja, dan krijg je grotere excessen. Of dan krijg je grote excessen, en die excessen die zijn groter dan vroeger, omdat het 2 graden warmer is, ja, dan vroeger. Wat moet je nou doen als je toerist bent en daar zit, of als je bijvoorbeeld nog plannen hebt om te gaan? Kan je erop voorbereiden? De weersverwachting natuurlijk goed in de gaten houden, maar het is ook goed om het onderscheid te maken tussen regenval aan de ene kant en overstromingsgevaar aan de andere kant. Op alle campings in het midden en het zuiden van Europa, en zeker in berggebieden, heb je overal bordjes hangen van, in Frankrijk heet het dan plan de evacuation, en in andere landen heet het dan weer anders. Maar je hebt overal op campings heb je pijlen met een evacuatieroute. Ik zou aanraden, als je die kant op gaat, wandel dat gewoon eens een keertje af op een moment dat het niet regent. Dan weet je op een moment dat die camping verandert in een snelstromende rivier waar je naartoe moet. Oké. Nou, die tip nemen we ter harte. Dank je wel voor dit gesprek, Peter Kuipers-Munneke. All right. Boots on the ground, heart in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people that I love. Staring at the sky tonight, I am at a place where I belong. Never felt so much alive, we shout out this world's our home. I can try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and fear. Plaat van Douwe Bob, This World Is Our Home. Een bijzondere gebeurtenis in Portugal, want bij het bezoek van de paus aan de plaats Fatima ging hij vanochtend met honderdduizenden mensen tegelijk in gebed voor vrede. En wie de paus al langer volgt, weet dan waar dat gebed op gericht is, want daar ijvert hij al langer voor, namelijk vrede in Oekraïne. Hij zou daar zelfs een grotere rol in willen spelen. Vaticaankenner en journalist voor Trouw, Stijn Vens, goedenavond. Goedenavond. Met 200.000 mensen in gebed. Hoe was dat moment? Ja, dat is natuurlijk enorm indrukwekkend. En ook vooral omdat we eigenlijk allemaal gedacht hadden dat de paus een vlammende toespraak, een vlammend pleidooi zou houden voor de vrede, maar in Oekraïne. Maar hij ging eigenlijk met die 200.000 mensen in gebed. En het mooie was dat hij noemde Oekraïne dus niet. Maar op het moment dat hij in gebed ging, zweefde er boven die mensenmassa allerlei ballonnen met daarop vrede. Dus iedereen wist eigenlijk donders goed waar het over moest gaan, terwijl het woord Oekraïne niet viel. En dat maakte dat moment eigenlijk heel indrukwekkend. En dat gebeurde allemaal in de plaats Fatima in Portugal. En dat was niet toevallig. Waarom was het juist op die plek? Nou, Fatima is een van de best bezochte Maria Bedevaartsorde in de wereld. En eigenlijk moet je zeggen een plek waar de hemel de aarde vaker raakt. Waar Maria in 1917 is verschenen aan drie herderskinderen. Laten we zeggen dat als je contact wil hebben met Maria en je gelooft dat Maria kan ingrijpen in het wereldgebeuren, dan is Fatima de beste plek. Mm. En de paus was er al eerder in 2017. En hij is in Portugal voor de Wereldjongerendagen. Die worden morgen afgesloten. Maar hij wilde per se naar Fatima, omdat hij ook wist dat deze plek tot de verbeelding spreekt. En iedereen denkt aan Maria. Maria, die als een van haar mooiste bijnamen heeft, koningin van de vrede. Maar als je dus, laten we zeggen, Maria wil smeken om in te grijpen in de wereld, om die vrede in de Oekraïne dichterbij te brengen, kun je dat nergens beter doen dan in Fatima. Nou pleit de paus al sinds het begin van de oorlog voor vrede in Oekraïne. Wat heeft hij allemaal ondernomen om die vrede ook echt dichterbij te brengen? Je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk geen dag voorbij gaat dat deze paus het over Oekraïne heeft. Die oorlog brak uit op 24 februari. Hij is op 25 februari is hij met de auto vanuit het Vaticaan naar de Russische ambassade bij de Heilige Stoel gegaan. En heeft zich daar af laten zetten. En is naar binnen gegaan en heeft om een gesprek met de ambassadeur gevraagd. Nou, en natuurlijk met het idee dat hij met Poetin zou kunnen spreken. En dat was eigenlijk het begin van een al bijna anderhalf jaar diplomatiek offensief van deze paus. Deze paus wil heel graag bemiddelen in het conflict. Mm-hmm. Ziet zichzelf ook als boven de partijen staand. Heeft eigenlijk diplomatiek alles geprobeerd. Hij heeft het ook nog, zal ik maar zeggen, op de ecumenische manier geprobeerd. Dus hij heeft contact gelegd met de Russische patriarch Kirill, om het langs die kant te bewandelen. Het heeft allemaal niets uitgemaakt. Nee. En dat moet hij zelf ook nu zien. Dat alles wat hij heeft gedaan, alle oproepen, alles wat hij heeft gedaan, alle contacten die hij heeft gelegd, het heeft niets uitgehaald. Nee. En wordt hij daar dan nog bij ondersteund door een soort diplomatieke dienst van het Vaticaan of iets dergelijks? Ja, het Vaticaan heeft een vermaarde diplomatie. Het heet wel de oudste diplomatie ter wereld te zijn. Hij stuurt regelmatig gezanten. Hij heeft laatst nog een Italiaanse kardinaal, zowel naar Kiev, naar Moskou, als ook naar de Verenigde Staten gestuurd. Het probleem voor deze paus is, de paus ziet zich graag boven de partijen staan. Nou, dat wordt soms door de meeste mensen ook wel gezien. Maar als je wil bemiddelen in een conflict, en zeker in zo'n groot conflict, dan moeten wel allebei de partijen dat bemiddelen zien zitten. En dat is nou net niet het geval. En daardoor loopt het ook op niets uit. En als je nou eens kijkt naar de wereldgeschiedenis, de grote conflicten van de 20e eeuw, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, zaten de pausen eigenlijk in dezelfde positie. Probeerden neutraal te zijn, zo neutraal mogelijk. En probeerden iets uit te richten. En ook in die gevallen is dat gelukt. Wat blijkt dat als het er echt om gaat, bij echt grote conflicten, zelfs de paus weinig kan uitrichten. Ja, maar ja, je opstellen als neutrale partij, dat is misschien ook direct wel een probleem. Want ben je neutraal als in een conflict er duidelijk één partij de agressor is? Ik denk dat Oekraïne hem niet als neutraal ziet als hij zegt neutraal te zijn. Nee, dat was zeker in het begin een groot probleem. Omdat juist om die neutrale positie van de Heilige Stoel te handhaven, de paus eigenlijk naliet om de Rusland als agressor te benoemen, tot grote irritatie van de Oekraïners. Die irritatie is er eigenlijk nog altijd. Zelensky is nog niet zo lang geleden bij de paus geweest en heeft daar nog eens een keer tegen de paus gezegd: ja, wil jij werkelijk dat wij iets zien in bemiddeling, dan moet je eerst beginnen om de dingen bij de naam te noemen en Rusland als agressor veel meer als agressor te noemen en het gewoon je harder op te stellen tegen Rusland. Nou, dat heeft de paus misschien een beetje gedaan, maar nog steeds is er bijvoorbeeld bij de Oekraïne wantrouwen tegen de paus. Ze vinden dat hij niet genoeg harde woorden gebruikt. En Rusland, bij Rusland is ook wantrouwen. Rusland ziet het Vaticaan toch een beetje als deel van dat decadente Westen. Dus eigenlijk ja, is nog steeds, naar wat is het, anderhalf jaar oorlog, nog steeds ziet de paus dat niemand op die bemiddeling zit te wachten en dat hij een beetje de wees van Europa is op dit gebied. Ja, maar waarom gaat hij dan toch steeds maar door met deze missie? Ja, hij vindt gewoon dat hij niet anders kan. Hij vindt gewoon dat het de taak is van het Vaticaan, en een taak als paus, als leider van 1,3 miljard katholieken, om voor vrede te pleiten. Laten we zeggen, hij staat wel geïsoleerd in Europa, maar hij zit eigenlijk, als het gaat om de Oekraïne, beetje op de lijn van een land als India. Dat wil zeggen, eerst wapens neerleggen en gaan onderhandelen. Terwijl ja, de Europese Unie, en ik heb begrepen ook toch een groot deel van zijn eigen diplomaten zeggen, ja, je kunt nu niet verwachten van Oekraïne dat het de wapens neerlegt, want een derde van het grondgebied is bezet door Rusland. En tuurlijk vrede, maar dat moet dan wel een rechtvaardige vrede zijn. En er zijn echt mensen in het Vaticaan die toegeven, ja, dan moet je misschien nu wel gaan vechten. Ja, want het komt ook een beetje naïef over. Ja, maar dat paus zal zeggen, ja, het is misschien wel mijn taak om naïef te zijn. Maar ja, er wordt hem inderdaad naïviteit verweten. Zijn positie wordt wel vergeleken met die van bijvoorbeeld paus Benedictus de XV in de Eerste Wereldoorlog, die maar neutraal bleef en de gruwelen van de oorlog veroordeelde, maar uiteindelijk moest zien dat de Heilige Stoel met lege handen stond. Ja. Goed, dank voor dit gesprek, Vaticaankenner Stijn Vens. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Aar. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know the big issue is that here nobody listens to us, nobody cares about us. Ja, het kabinet is erover gevallen en het wordt een van de grote thema's van de verkiezingen dit najaar, migratie. En op weg naar die verkiezingen, in het oog, een reeks gesprekken in estafettevorm. We spreken met direct betrokkenen in het asieldossier, gisteren met huisarts Janine van Ankum. En vanavond met Christian de Kraker, voorzitter van de stichting Vlucht Voorwaarts, die vrijwilligers koppelt aan nieuwkomers. En het idee is dat zij dan fungeren als een zogenoemd maatje en zo moeten helpen hun plek in Nederland te vinden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt die stichting dus opgericht, maar je bent zelf ook een maatje. Van wie ben jij het maatje momenteel? Ik ben nu het maatje van Fatih Tasdibi. En Fatih heeft een Turkse achtergrond en is klaar om te gaan werken. En ik ben ook nog het maatje van Ahmed, waarvan ik de achternaam niet noem vanwege privacy. Oké. En hoe lang ben je dat al? Want dan word je, dus je wordt aan elkaar gekoppeld voor een bepaalde tijd. Ja, klopt. Met Fatih Tasdibi ben ik gekoppeld via Refugee Link. En Fatih die is 6 maanden geleden op mijn pad gekomen met een heel duidelijke uitdaging. En dat werkt ook het beste. Als de nieuwe Nederlander een uitdaging heeft en daardoor allemaal bijzondere ontmoetingen komen die altijd echt wel centraal staan rond één uitdaging. En wat was die uitdaging dan? Fatih die wil heel graag in de maritieme sector gaan werken. En de maritieme sector, dat is toch wel een sector waar een harde en duidelijke manier van communiceren is. En zijn manier van communiceren is Engels en Turks. Ja. En gelukkig spreken ze ook in de maritieme sector Engels. Dus dat gaat wel een match worden. Ja, en jullie spreken dan eens in de zoveel tijd met elkaar af. En wat doe je dan vervolgens als maatje met zo iemand? Ja. Ik introduceer hem tot mijn netwerk. En hij introduceert mij tot zijn netwerk. En er ontstaat een bepaalde wederkerigheid. Dus het is niet dat je vanuit het zieligheidsmodel denkt van hey, wat is hij zielig of eenzaam. Maar echt vanuit het sociale model van hey, wat is de behoefte? En wat heeft hij nodig om de volgende stap te maken? Wat betekent dat, introduceren in je netwerk? Is dat gewoon dat je dan met elkaar op stap gaat en vrienden uitnodigt? Dat ook. We zijn boven in het forum gaan zitten. En daar hebben we heerlijk gegeten. En dat is Groningen, daar kom ik vandaan. Mm-hmm. En daarna heb ik hem meegenomen naar de studentenraad. Waar ik een kritische vriendworkshop gaf. En vervolgens leert hij die studentenraadsleden kennen. En delen zij ook weer hun netwerk. En het gaat zelfs zo ver dat je dan op de duur ook sociale media met elkaar gaat delen. Waardoor je ook verbonden bent en de uitdagingen op sociale media kan zetten die hij ervaart. Ja, dus je laat iemand echt best wel dicht toe in je eigenlijk in je persoonlijke sfeer. Ja, het eerste dan wat moet ik je wel maar dan ook iemand aardig vinden. Want dat doe je natuurlijk ook niet zomaar met iedereen. Ja, dat is eigenlijk een andere manier van denken. Je hoeft niet meteen te gaan voor een klik. Want je weet dat je uit verschillende culturen komt. Je weet dat je niet dezelfde taal spreekt. Dus het heeft heel veel tijd nodig. En vriendschap moet je faciliteren. En in de inburgeringswet is er wel een goede focus gekomen op werk in de nieuwe inburgeringswet. Maar die sociale netwerken, eigenlijk de vierde pijlen van de inburgering, daar heb je sociale feiten voor nodig. En die moet je faciliteren. En die hebben Fatih en ik gefaciliteerd gekregen. Onder andere vanuit Vlucht Voorwaarts, maar ook vanuit Refugee Link Up. En dan merk je dus dat je samen verder komt. Ja, want ik zag dan bijvoorbeeld, jullie delen dan een LinkedIn-profiel bijvoorbeeld. Ja. Dus dan heb je ook je professionele netwerk opengesteld. En op welke manier kan hij daar dan weer gebruik van maken? Hoe is dat? Ja, nou dat is heel bijzonder. In no time was het bericht 30.000 keer gelezen, 500 keer leuk gevonden en daarna 85 suggesties voor een baan. Oh, dus dat werkt heel snel, heel concreet. Ja, via LinkedIn heb je eigenlijk een algoritme die dit heel snel oppakt. En daarna deelt VNO-NCW het met Jelly Tiemensma. En daarna deelt een ander, iemand met een groot netwerk, dit. En in no time heb je mogelijkheden die anders niet open waren gegaan. Ja, en ja, dat klinkt dan eigenlijk alsof het bijna efficiënter is dan zeg maar de reguliere inburgeringswegen die er zijn, of? Ja, nou ja, op dit moment heb je 40% van alle 18 tot 65-jarige mensen die aan het werk zijn. En 70% van die werkende staatshouders die werken eigenlijk tijdelijk. En 81% heeft ook een tijdelijk contract. Dus je merkt dat als je kijkt naar die arbeidsmarktgetallen van het CBS, dat sociale netwerken processen zouden kunnen verduurzamen. Omdat heel veel deeltijdcontracten en tijdelijke contracten niet belangrijk genoeg worden gevonden. Dus er is een soort van pilot idee. En juist als je een groot sociaal netwerk achter je hebt, dan werk je ook aan die mobiliteit, waardoor je makkelijker verder kan gaan. En ja, dat is ook het andere voorbeeld van het maatje van Ahmed. Mm-hmm. Waar ik ook maatje van ben. En dat ben ik eigenlijk al heel erg lang. En wat hij niet heeft is sociale media. Wat hij niet heeft is digitale geletterdheid. Hij is laaggeletterd. En hij is heel eenzaam. Woont op 7 hoog. In een wijk waar heel weinig toegang is tot andere netwerken. Ja. En dan merk je eigenlijk een heel andere tendens. Dus ja, het is wel heel belangrijk om geletterd te zijn. En dat is dus ook het verschil wat we zien met nieuwe Nederlanders die binnenkomen. Sommige mensen zijn al heel geletterd en heel erg assertief. Ja. En precies die assertiviteit. En hoe doe je dat dan routes met hem? Want jullie spreken dan af, waar praat je dan met elkaar over? Dus bij Ahmed. Ahmed is iemand die heel graag sociaal contact wil. Hij kent mijn kinderen. Nou, Fatih heeft mij ook mijn kinderen meteen een knuffel gegeven. En ook letterlijk een knuffeltje. En Ahmed is daar ook heel bij betrokken. Die is op mijn huwelijk geweest. Jullie zijn echt vrienden? Ja, we zijn echt vrienden. Maar ja, hij heeft gewoon een heel andere achtergrond dan ik. En hij heeft dus ook letterlijk een zoektocht gedaan de afgelopen jaren naar wie hij kan vertrouwen. Omdat hij eigenlijk heel erg wantrouwend is naar mensen die uit zijn eigen land komen. Die kan hij al niet vertrouwen. Mensen in Nederland kan hij niet vertrouwen. Hij wil de overheid altijd een vriend houden, want daardoor is hij altijd achtervolgd. Dus je merkt een hele andere mentale uitdaging. Ja, want en hij heeft hier dus wel behoefte aan. Want er bestaat soms misschien ook wel om dit soort redenen bij sommige Nederlanders in ieder geval het idee dat nieuwkomers helemaal niet zo graag willen integreren. Kom je dat ook tegen? Ja, dan heb je het eigenlijk over een definitie van integratie die heel ingewikkeld is. Namelijk, het wordt wel gedefinieerd als inburgering, eenwording, het opnemen in een geheel en exact het gedeelte van opnemen in een geheel. Dat is heel interessant, want wanneer is de inburgering geslaagd van een nieuwe Nederlander? Hè? Waar zit die integratie in van Nederlanders in een veranderende samenleving zoals die van ons? En ik ben ervan overtuigd dat je niet integreert als individu, maar dat je dat doet als samenleving. En daardoor moet je dus eigenlijk veel sociale feiten, ontmoetingsplekken faciliteren. Ja. Nou praten wij hier in het oog in estafettevorm, zoals je weet, over dit hele asieldossier. Gisteren was hier huisarts Janine van Ankum te gast. En zij heeft voor jou een vraag achtergelaten. Nou ja, ik ben eigenlijk vanuit mezelf met name benieuwd waar de vluchtelingen waar hij mee werkt het meest om vragen. Wat voor maatje hebben ze dan het meeste nodig? Wat is het, eenzaamheid of is het taal? Of wat ziet hij het meest? Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe hij geholpen wordt door de Nederlandse overheid. Of zij gesteund worden of dat helemaal op zichzelf staat. Ja, dus de vraag is waar hebben die mensen behoefte aan vooral? En dan vooral ook worden ze genoeg ondersteund door de overheid? Ja, nou die ondersteuning van de overheid is heel interessant, want de gemeente heeft maar beperkte middelen. En Vlucht Voorwaarts is erbij gefinancierd eerst door initiatiefnemer Rudolf Zets, die Kansfonds en Oranjefonds snel wist te binden. Maar toen ik de stichting mocht opstarten eind 2019, zijn we bezig gegaan met overige middelen. En Assen is dat dan het preventiefonds, waar we heel dankbaar voor zijn. Maar de meeste financiering gaat naar inburgering, taal en werk, maar dus niet naar die sociale netwerken. Dus het is elke keer een enorme strijd om de financiën rond te krijgen. En wij werken met ongelooflijk veel vrijwilligers. Ja. Dus we kosten bijna geen geld voor de vele mensen en netwerken die wij ontsluiten. Maar het is dus elke keer een strijd om de financiën goed te krijgen. En daarom zijn we heel innovatief met ondernemers en met het Alphen College. Met allemaal organisaties aan het samenwerken om de provincies achter ons te krijgen. Ja, daar moet je dus heel veel moeite voor doen en heel creatief voor denken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, daar helpen de lokale inclusieagenda's bij in de provincies. Ja. Maar het is nog een hele strijd om elke keer goede consortia te sluiten, zodat die netwerken ontsloten worden. Tot slot mag jij ook nog een vraag stellen. En dat is dan aan onze volgende gasten in deze estafette. Dat zijn Dave Baltus en Cato Hemelaar. Die allebei statushouders begeleiden bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Wat wil je aan hen vragen? Ja, nou, ik ben heel benieuwd, Dave en Cato, hoe jullie kijken naar die sociale netwerken. Want is taal en werkervaring vanuit het verleden het centrale punt waar jullie naar kijken? Of kijken jullie ook naar de voorkeuren en de verwachtingen die gepaard gaan met de dromen van de nieuwe Nederlanders die jullie hebben bereikt? En dan gaat het specifiek over de ervaring die ze hebben opgedaan in eigen land en hoe daar nieuwe netwerken die ze hier kunnen opdoen weer mee kunnen helpen om die ervaring te benutten in dit land, als ze dat willen. Goed, nou, dat antwoord dat kunnen we maandag dan verwachten in de uitzending. Dank, Christian de Kraker. Hartelijk dank. Dan gaan we door met de staatsgreep in Niger. Want die heeft niet alleen gevolgen voor de bevolking in dat land, maar ook een van de bekendste bands van Niger is op tournee in de Verenigde Staten en kan door die onrust daar niet meer terug naar Niger. Joep Pelt, jij bent gitarist, producer en liefhebber van Afrikaanse muziek. Goedenavond, hier in de studio. Goedenavond. Het gaat om de band Mdou Mokhtar. Spreekt dat goed uit? Ja, Mdou, maar... Mdou. Ja. Wat is dat voor een band en wat voor muziek maken ze? Nou, zou je het beste kunnen omschrijven als desert blues. Dat is een muziekstijl die de afgelopen 10, 20 jaar ontzettend populair is geworden wereldwijd. En dat is dus muziek die wordt gemaakt specifiek door de Tuaregs, of de Amazigh moet je eigenlijk zeggen. Mensen die in de woestijn wonen, in de Sahel. En dat is dus een gitaargedreven muziek. En Mokhtar zelf is ook gitarist, zanger. En een van de bekendste namen binnen dat genre. Ja, en ik begrijp dat hij dus ook echt heel bijzonder is. Dat hij dat heel erg goed kan, hè, het gitaarspel. Ja, het is een fenomenale gitarist. En het leuke is dat er zijn een aantal artiesten die daar dus op de een of andere manier dan uitspringen. En heel bekend worden. Maar het is een ontzettend brede muziekstroming. Er zijn honderden, misschien wel duizenden bands die dat spelen. Ja. En dat is iets wat de afgelopen periode eigenlijk nieuw is ontstaan. Ik had op mijn trouwerij nog een Touareg groep spelen. Maar dat zijn vrienden uit Marokko. Dus dat zeg maar zo breed reikt het. Het gaat over 's lands grenzen heen. Maar het is een West-Afrikaans iets. En laat jij je ook als gitarist dus inspireren door zo'n band? Ja, zeker. Wat ik leuk vind eraan is dat, zeg maar, we kennen allemaal Jimi Hendrix, rockmuziek, weet ik veel wat, de blues. Daar ben ik zelf ook groot fan van. Maar wat leuk is aan deze stijl is dat het een soort van heel nieuw perspectief geeft op iets dat je eigenlijk al kent. En tegelijkertijd word je, doordat die gitaar daar het centrale element is, een beetje aan de hand genomen en die muziek ingetrokken en maak je kennis met iets nieuws. Ja. Ze zijn dus inderdaad ook buiten hun eigen land beroemd geworden aan toeren door Amerika. Ook in Europa zijn ze volgens mij best wel een opkomst, hè? Ja, of is het nog wel een beetje een niche? Nou, op de komende editie van Lowlands bijvoorbeeld staat Bombino. Die komt ook uit Niger. Die kan ook niet naar huis. Maar die is net begonnen aan zijn tournee. Die zit ook vast. Dit is natuurlijk een veel breder probleem dan alleen voor meneer Mokhtar zelf. Maar het is een ontzettend populair genre geworden. Ook onder een nieuw publiek. Een jonger publiek. Dat houdt van Afrikaanse muziek. Ja. En die hebben het gewoon in de speellijstje staan op de streamingdiensten. Zonder dat ze per se weten waar het vandaan komt, maar het spreekt toch aan. Het is toch iets dat aanslaat. Ja. En nou, dus Bombino en Mokhtar die zitten dan nu vast tijdens een tour in Amerika. Er is voor Mokhtar een crowdfundingsactie gestart. Ja. Wordt ook best wel veel gedoneerd, geloof ik wel. Om hem daar, ja. Er is wel meer dan een ton binnengekomen, maar het is door de Amerikaanse muziekmedia opgepikt natuurlijk. Het is natuurlijk een schrijnend verhaal en heel erg verbonden met de actualiteit. Nou, dat geld dat stroomde binnen. Het is natuurlijk een enorm probleem dat ze hebben. En het is heel leuk dat dat wordt georganiseerd voor hem. Dat is een goed initiatief. Maar goed, het probleem is natuurlijk veel, veel breder. Er zitten heel veel mensen die gewoon nu niet naar huis kunnen. En spreken zij zich ook uit over die politieke situatie? Of blijven ze gewoon bij hun leest, bij de muziek? Nou, Mokhtar specifiek, die heeft wel, en dat geldt voor meer Tuareg groepen, van desert blues groepen, daar zit vaak wel een politieke dimensie aan. En zo ook voor Mokhtar. Dat was iemand die ook, hij heeft ook een opiniestuk geschreven, dat is in de New York Times gepubliceerd een paar jaar geleden, waarin hij het ook heeft over de invloed van Frankrijk op dat moment. Dat was de aanleiding. Wel degelijk politieke kwesties. En ook iets waarin hij pleit voor verandering. Alleen ik vraag me af of dit de verandering is waar men daarop zit te wachten. En jij zegt dus dit is niet een exclusief probleem voor hem. Er zijn veel meer muzici die met deze situatie nu... Ja, en alle burgers van Niger natuurlijk. Dus, ja. Maar goed, wat natuurlijk wel goed is, is dat doordat zo'n artiest ook wordt gedupeerd, dat er aandacht is voor zo'n kwestie. Want het is natuurlijk, het zijn allemaal politieke spelletjes en de burgers betalen de prijs. Dus dat is natuurlijk, hebben we ook gezien recent in Mali, hebben we dat ook gehad. Een land waar ik veel ben geweest. Daar was ook een coup en dat leidde ook tot allerlei toestanden waar de artiesten en de burgers daar enorm veel last van hadden. We gaan nu luisteren naar een nummer van Mdou Mokhtar, zo zeg ik het goed. Ja Habibti, ken je dat nummer? Ja, het is van zijn plaat Afrika Victim. Ook een van zijn meest politiek uitgesproken platen. Wil je er verder nog iets over inleidend over zeggen? Of zeg je van, nou, laten we gewoon lekker gaan luisteren? Laten we lekker gaan luisteren en dan laten we ons aan de hand meenemen in een wereld die we nog niet kennen. Dan doen we dat. Dankjewel, Joep Pelt. Dat was dus Emdou Mokhtar. Ja, Habibti. Doelpunt daar via Perenstein. Geen buitenspel. We hebben een excuus truus. Maar geen excuus guus. Werkende moeders. Geen werkende vaders. We're still too grateful to be at the table. To really shake it up. You know? Waar staat de vrouw in Zuid-Afrika? Ja, over een paar uurtjes, namelijk vannacht om 4:00... speelt het Nederlands elftal in de 8e finales van het WK tegen Zuid-Afrika. En via de sport kijkt het oog tijdens dit toernooi naar de positie van vrouwen in deelnemende landen. Onderzoeksjournalist Evelien Groening, goedenavond. Hey. U woont deels in Johannesburg en deels in Nederland. Ja. Nu dus in Nederland, want u zit hier naast me in de studio. Zuid-Afrika is eigenlijk een beetje de verrassing van het WK voetbal dit jaar. En dat ze in de 8e finale staan, dat betekent voor het team heel erg veel. De grote ster van de ploeg, Khatlana, als ik het goed zeg. Die zat na de vorige wedstrijd, waarin zij in de extra tijd scoorde, minutenlang huilend op het veld. Dan kwam de emotie er echt uit. Wordt het WK in Zuid-Afrika zelf ook zo intens beleefd? Het is een inspiratie voor een hele hoop mensen. Juist omdat er in dat land nogal wat hoop de bodem ingeslagen is in de afgelopen 20 jaar. Na een eerste hoopvolle periode nadat de apartheid werd afgeschaft. Nelson Mandela werd president. Iedereen hoopte dat daar nu een veelkleurige, welvarende, democratische rechtsstaat zou ontstaan met kansen voor iedereen. En daar schort het nogal aan, nog steeds. En dan is zoiets vrolijks als dit heel erg gewenst. Ja, en 11 zwarte meiden die het toch maar voor elkaar hebben gekregen. En die komen ook, heb ik begrepen, niet echt uit gegoede gezinnen. En wat die aan risico's en gedoe en uitdagingen en ellende hebben moeten overwinnen, daar kan je alleen maar stil bij zijn. Ja, en dan zijn de hele tijd zie je van die hele vrolijke beelden van dansende en zingende speelsters. De sfeer zit er echt heel goed in. Kunnen we ook een heel klein stukje even van laten horen? Zo gaat dat er dus aan toe in de kleedkamers en als ze het veld opkomen. Dus dat klinkt allemaal heel vrolijk. En die successen zijn ook vrolijk stemmend. Maar de weg naar dit WK toe, dat was eigenlijk helemaal niet zo vrolijk. Er waren best wel wat obstakels. Er was onder meer ook een financieel conflict met de voetbalbond. Ja. Hoe is de positie van die speelsters? Worden zij in de Zuid-Afrikaanse voetbalwereld serieus genomen? Nou, wat u net zegt, daaruit blijkt wel van niet misschien dat dat nu gaat veranderen. Maar die voetbalbond is, als ik het even zo mag zeggen, toch wel een verzameling haantjes. En er zijn ook best wel corruptieschandalen geweest. En je ziet in zo'n voetbalbond iets wat je ook in het algemeen in de Zuid-Afrikaanse samenleving van tegenwoordig ziet. Dat er toch overal weer baantjesjagers kansen pakken en vooral aan zichzelf denken. En niet aan dat mooie ideaal van die gelijkwaardige, veelkleurige, democratische, sociale samenleving. Waar het Mandela en zo om te doen was. Ja, want we hebben het dus nu over de speelsters. Maar deze serie gaat ook heel nadrukkelijk over de positie van de vrouwen uit de deelnemende landen. Hoe is het daarmee gesteld in Zuid-Afrika? Niet best. In het algemeen heb je natuurlijk het ideaal van de sociale rechtsstaat. Dat is vooral goed voor vrouwen, hè? Als je een sterke kerel bent met politieke connecties of in een ander laag van de samenleving met gangsters om je heen of je hebt veel geld en belangrijke vrienden, dan is een goede school voor je kindertjes, dat kan je allemaal wel privé betalen en zo. Maar voor de meeste vrouwen, de meeste zwarte vrouwen die met kinderen zitten en met de erfenis van apartheid, dat uit elkaar gerukte families, wijken, heel veel trauma. Die hebben juist zo'n rechtsstaat nodig waarin je naar een ziekenhuis kan, waarin je naar de politie kan als je bijvoorbeeld verkracht bent, waar je als meisje anticonceptie kunt krijgen. Al die dingen zijn helemaal niet goed geregeld en het verbrokkelt eigenlijk steeds meer. Want u heeft het over die verkrachtingen, want seksueel geweld is met name ook een groot probleem, hè? Ja. Binnen het gezin, binnen de arme wijken en in het algemeen ook. Wat apartheid heeft veroorzaakt. En nu weet ik dat sommige mensen zeggen dat maar dat is al zo lang geleden. Dat is helemaal niet lang geleden. En heel veel bestaat ook gewoon nog steeds. De ongelijkheid in de wijken kan je gewoon ook nu nog steeds zien. En wij hebben het hier ook nog steeds over de Tweede Wereldoorlog. Dus lang geleden is wat dat betreft een tamelijk relatief begrip. Wat de vernedering en het behandeld worden als toch als een soort ongedierte dat de hele tijd klappen kon krijgen waar je niks tegen kon ondernemen en echt afgeblaft worden overal. Wat dat met de zwarte samenleving heeft gedaan. Daar zijn nog niet genoeg boeken over geschreven. En daarvan zijn zwarte vrouwen dus vooral het slachtoffer. Ja. En u woont zelf ook een deel van het jaar in Zuid-Afrika. Hoe vindt u het om als vrouw daar te wonen en te leven? Als witte vrouw met een auto en een beetje inkomen heb je eigenlijk nauwelijks problemen. Je kunt, ja, mijn dochters, die rijden geen auto. En dan moet je die dus naar feestjes brengen en om 2 uur 's ochtends weer ophalen. Ja, gelukkig zijn ze nu daar. Zijn nu te oud daarvoor. Maar dat willen ze niet meer. Dat heb ik wel heel. Dat legt dan heel erg beslag op je tijd en op je nachtrust. Maar dat zegt wel wat over het gevoel van onveiligheid. Ja, maar vergeleken bij wat een zwarte vrouw in een arme wijk doormaakt, is dit niks natuurlijk. Nee. Die hebben geen auto's, die moeten over straat. Hebben te maken met families waarin alcoholisme, wanhoop, geweld, hoogtij vieren. Niet allemaal, maar het komt heel veel voor. En wat je dan als je Porsche Modise bent, of Tembak Gatlana of Refuel with Jane, wat je dan niet allemaal moet overwinnen om dit te bereiken. Ja, ik zou er ook voor gaan zingen en schreeuwen. Ja. Maar u klinkt best wel heel bezorgd over de positie van de vrouwen in Zuid-Afrika. Ja. Ziet u ook wel wat lichtpuntjes? Kijk, het is natuurlijk beter dan toen er nog apartheid was. Want tijdens apartheid had je helemaal geen rechten. Schreef de wet voor dat je als een soort tiende rangs persoon gewoon de hele tijd afgeblaft mocht worden. En mishandeld en ook verkracht en zo. Dus wettelijk is het veel beter geregeld. En officieel is de bescherming en er zijn de voorzieningen ook veel beter geregeld. Alleen in de praktijk, het staatsbestuur blijft achter en verbrokkelt steeds erger. En het is juist dat een goed bestuurde functionele overheid waar vrouwen zoveel belang bij hebben. En daar maak ik me dus zorgen over. De praktijk moet nog de theorie volgen. En hopelijk kunnen dan in ieder geval de spelers van hier op het WK al een beetje hun eerste steentje bijdragen. In ieder geval de beeldvorming dat ze ertoe doen. Nou, ze doen er zeker toe. Ja. Gaat u kijken? Het is een beetje laat voor mij. Gewoon toch maar naar bed. Ik zie wel een herhaling. Ja. Goed, dank voor dit gesprek, Evelien Groenink. En vannacht is die wedstrijd tussen Oranje en Zuid-Afrika vanaf 3:30 hier op de zender te horen. Nou, niet de wedstrijd zelf, maar in ieder geval de voorbeschouwing op die wedstrijd. En vanaf 4:00 begint die wedstrijd dan. En wie die wedstrijd wil bekijken, kan natuurlijk ook gewoon de televisie aanzetten. Want de wedstrijd is live te zien op NPO 1. En daarmee komen we aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Koen Verbraak en straks op deze zender De Ongelofelijke Radio met David Bogert. Fijne avond. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen, dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op nederland.org. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal.